Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià, l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Si ens heu de fer callar, que sigui ara, que sigui ara. Ara que us puc dir no i res teniu per comprar-me, que no vull esperar, que sigui ara, que sigui ara. Ara que puc sentir el pes de tanta besarda i no en sap cap greu dur la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules, que no en sap cap greu. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bighorn perquè va escoltar en el programa En companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigorós. Les 7 i 13 minuts de la tarda i després dels serveis informatius ha vingut la música del senyor Lluís Llach amb aquell silenci. Silenci. Bé, maca. Ja està. Eh, que sí? Vostè m'ha dit el Lluís Llach. Doncs sí, senyors i senyors. Per cert, aquest vespre... Serrat, un llac, estic al·lucinat. Eh, que sí? De tant en tant m'estic tornant patriota. Aquest vespre el senyor Manel Lucas, fent la seva interpretació de Lluís Llach, tornarà a cantar el Xiquiliquatre en versió Llach, a Polònia. Miri, coses de la vida. Bé. Aquí nosaltres tenim el senyor Garigot. També. Però, en fi, que no canta Xiquiliquatre. No. Aquest, en fi, bé, és igual. Doncs els hi deia, després de tot això, ha vingut la música de Mecano, que és la sintonia que identifica el senyor Narcís de Robles. Molt bona tarda. Ha quedat bé això, la sintonia que identifica? Eh, que sí, que ha quedat bé, ha quedat planer, ha quedat professional. Sí, ha quedat com, com molt lligat. Com molt, molt lligat, això. Com la maionesa. Exacte. Sí. Bueno, aquest senyor l'allioli el lliga molt bé. Buah. Jo no, jo compro de pot. Ja el compro lligat, jo. L'allioli? Sí. Però potser perd una mica la gràcia, no? Aquesta... Perquè una mica la gràcia de l'allioli és veure com la persona que l'està fent l'ha de retornar a fer 5 o 6 vegades. És molt divertit. Sí, però llavors si ve algú a casa jo tiro putet dintre el morder, faig així... Mira, m'acaba de lligar, tu. Ui, que bé. Ja està. Ui, que bé. I ojos, que no ve en cartera que fot el camp. Molt bé, molt bé. M'he quedat bé, això. Sí, sí. En fi, són aquelles coses. Jo no sé qui m'ha tocat aquí, però no m'hi sento, eh? Hem tocat la botonera. Ara que ja hem parlat dels allioles. Sí, sí, ara que hem parlat de gastronomia, amb aquestes que tenen el senyor Santa Maria i companyia. Sí. En fi, a mi, un oient del programa vostre, sí que en teniu, així aquesta és la bona notícia. Vale. En teniu. Molt bé. Doncs i la mala? Oient... La mala notícia és que us ha renyat. Us ha renyat? Ah, sí? Sí, m'ha dit. Tramet aquest missatge. Transmeti un missatge de... Diu, m'ho passo molt bé amb ells. Gràcies. Però que et deixin parlar, que no et donen suficient cabuda. Tens tota la raó. A veure. Que m'interrompiu, que sou maleducats amb mi, m'ha dit de tot, de vosaltres. I tens tota la raó i aquesta no oient també. És familiar seu? Però es que diu som... Robles? No. Però és que nosaltres som així. No. Es diu P. P? P. P. Bueno, és igual, P. P de Patri. Penélope, no, no, Penélope no. Cruz. No, ves és que no una dona, la Penélope, i la Penélope Cruz, què és? És la Pepita, la seva Pepita. Ah, bé. Doncs ara et deixem parlar. Bona tarda. Bona tarda. Sí, bona tarda. Comencem ara, callat, el repàs informatiu de Tiana. Exacte, molt bé. Des d'un punt de vista distès. Exacte, com ha de ser. Li molesta l'aire condicionat, que ja el tenim arreglat? Molt, però com ja sé que no el trauran. No, escolti'm, si vostè li molesta, farem pip, com abans quan ha vingut el senyor aquell que diu, fes pip. Ja està. Ai, fa menys soroll i tot. I ens hem relaxat l'oïda, Doncs vagi parlant, que jo em concentro. Comencem amb aquest om, que ens dona pas al Tiana Antica, perquè és una mica aquesta sensació d'om... Tiana Antica. De relaxament. A l'ermita de l'alegria, que es va celebrar aquest dissabte, 200 persones, al voltant de 200 persones, que van assistir a aquest primera tanda de concerts del Tiana Antica, que, com saben, continua aquest cap de setmana, però que ja va agradar. El que van poder escoltar, els assistents ja els va agradar, van dir que tornava a estar a l'altura de l'esperat i estaven molt contents els organitzadors, sobretot el Llorenç Blasi, principal percussor de l'activitat. Percussor? No. Percussor és aquell senyor que toca, la els bombos. O plats, o platarets, qualsevol cosa aquesta. No. Impulsor. Impulsor. Impulsor. Impulsor. No sé si és gaire correcte. Precursor. Impulsor. Precursor. És, bueno, és un, sí, és un impulsor. Bueno, és igual. Precursor és el senyor que va... El que s'encarrega d'organitzar i tirar-ho endavant. L'encarregat. L'encarregat. L'encarregat. El senyor encarregat, se'n recorden? Sí. Ai, pobret, és mort. Ah, sí? No saps que va morir aquest any, pobret meu. No em vaig enterar. Va morir d'un càncer. I no meni la cosa perquè tenia l'edat del senyor Soler. No té res a veure. Això què té a veure? No, que era jove, vull dir. Ah. Bueno, clar, jo si sóc més dius... gran, jo sóc més gran. Però... Parlem de Tiana i no de nosaltres, potser? No, sí, estàvem parlant de l'encarregat, Tiana Antica, molt maco. Vostè ens van donar un CD de Tiana Antica. Sí, sí. Doncs pues aquell CD, molt maco, escolti'm, l'escoltes. I... Té cops, aquell CD. Són instruments que ja no s'escolten i que tenen unes tonalitats diferents, que no estem acostumats. Són aquelles coses, clar, tant de rock and roll, tanta guitarra... I que realment l'ambient a l'ermita de l'alegria em deu, doncs, envoltar, un altre concert que també va ser dissabte, però ben diferent en aquest cas, que era el Proc Rock Fest. Doncs eren concerts de rock sinfònic i progressiu a la sala Albéniz de Tiana. Naturalment. Al voltant de 300 persones, segons va dir l'organització, van assistir en aquest concert. De gent, doncs, venen grups de tot arreu, d'Itàlia, d'Alemanya, de França, per molt internacional i també un públic molt divers, no només de Tiana, sinó gent que ve de tot arreu a veure aquests grups, que és difícilment s'ajunten en un festival d'aquest tipus. Sabíem que era la darrera edició del Pro Rock Fest. Ah, sí, és l'última, és veritat. I la gent estava una mica tristona als assistents. Ah. Bueno, costa de trobar. Que no es farà en un altre puesto. En principi, el principal organitzador o impulsor, com, impulsor de la iniciativa, l'encarregat, és el Dudu o l'Eduard Linyan, va dir que no, que en teoria ell ho deixava aquí, que ja ho havia passat malament organitzant aquesta darrera, i que de moment em va dir: ja tinc 35 anys, anem a deixar... Li vaig dir: home, tampoc... Tampoc és una edat, tampoc eh? No cal. Tampoc cal retirar-se, però bé. En principi ho deixarà estar durant un temps i després ja... Ja veurem. Ja veurem. Fa com els futbolistes, es retira d'hora. Sí. Jo això del rock sinfònic i progressiu... Sinfònic no ho sé, però progressiu... Jo recordo una vegada amb el senyor Jordi Batista, que li van preguntar, diu: màquina què fa? Diu: màquina fem rock progressiu. I dius: què és el rock progressiu? I no ho ha sabut explicar mai. I clar, jo sempre m'ha quedat: què és el rock progressiu? No t'ho faig la pregunta tu, Sida, perquè tampoc no m'ho explicaràs. No, perquè jo amb aquestes coses d'estils musicals no hi coordino gaire. Jo tampoc, vull dir, inclús no fa gaire li vam fer una entrevista, si vostè se'n recorda, li vaig preguntar el mateix, i em va dir: és que ho vaig dir-ho per sortir del pas. I dius: bueno, és el rock progressiu, no sé el que és. És una etiqueta, diguéssim. Sí, no sé si és que va progressant a mida que d'això, si és un rock avantguardista, no sé. Bueno, no sé. Són coses. Punta de trivial, eh? Temps de la Sida. Si algú sap, posin en contactes amb la Ditiana. Sí, que després no diguin que no la deixem parlar. Les diferències significatives, que no ens expliquin el que és el rock, sinó el rock progressiu. Progressiu. I simfònic. I si hi ha alguna diferència entre el progressiu i el simfònic, que també seria interessant, no? És que va haver una època fotien un LP d'aquells i tota una cara... Diu: això és rock progressiu i simfònic. I dius: doncs bé, un tubo. Això què ha fet? Ha semblat més la porta... Pues això sonava en discussió en LPs que sonen així. Vaja. I no li vull comentar dels grups, perquè ens cauria la cara de vergonya tots plegats, però jo quan era jovenet no els escoltava. Sí, grups com Pan i Regaliz, per exemple. Pan i Regaliz. Sí, el Tapiman. Que vostè, estic parlant de... Sí, està parlant i a mi em sona... A xinès. A xinès. Pues el Tapiman, que era un senyor que es deia Tapioles. I dius, d'aquí el de Tapi. El Tapi Man. A mi també em sona el xinu. Els homes de I Pan i Regaliz va ser una sessió de màquina. Yeah. En fi, coses aquestes. Que, és que carretera i manta. La cultura musical del Lluís és que jo vaig ser progre quan era petitó. Jo vaig ser progre quan era petitó. Tots sonaven igual. Fatal, però és igual. Ells estaven allà, a peu de... Del canó. Del canó. I a peu del canó tenim a la Tira, ai, a la Sira, que ens parla de Tiana. Bé, avui ja em dic Tira. Tira. Sí, avui et dius Tira Pérez. Tira Pérez. Tira Pérez! Que estava esperando. Projecte Adopta un monument. Una cosa molt bonica. Ah, sí? Sí. Adopta molt què? Molt maca. Un monument. Que... Ara, si jo fos un senyor concret, diria: t'adoptaríem a tu, monument. Home, gràcies. Ha quedat, ara aquí ha quedat molt bé. Ja està, ja me'n puc anar. Ja me'n puc anar, que això ja és cluent. Fins aquí... Aquí ja hem pujat al Xare. Aquí, ara el Xare està... Buah! Fins aquí la secció. Ara el Xare ja el tenim tot de tot. Entra ara música, celestial, i aquí acaba. Ah, la senyora Pepita ara pot estar contenta. Perquè ara hem pujat el llistó. Sí, buah, sí, tremendo. Sí. Bueno, adopti un monument. Doncs bé, no parlaríem d'aquests monuments. Parlem de monuments de Tiana, com pot ser, per exemple, el tramvia, o també a Can Sant Romà, el jaciment de Can Sant Romà. També... O la parada del tramvia. La Cartoixa, també? La Cartoixa, en aquest cas, no. No. No. No es considera monument? Sí, però en aquest cas el que han fet és l'Escola Lola Anglada ha iniciat un projecte que es diu Adopta un monument, que va néixer a Itàlia fa el 1991 i després es va exportar a Europa. I el que consisteix és que els alumnes, cada classe, adopta un monument. Com si fos seu. I el que fa... què fan quan el tenen adoptat? Quan el tenen adoptat s'encarreguen de buscar tota la informació que puguin sobre aquest document. Està bé. Per fer un treball extens i també de vetllar pel seu... Conservament. Sí, pel seu conservament. Si el netegen... i mirar que estigui tot. O sigui, és no com un mecanisme monumental. Bueno, a mi em sona que dius, bueno, treus feina a la gent que hauria de fer-ho. Que... Bé, però la, sempre la gent està que té l'obligació que... de netejar-ho. Jo en principi ho trobo bé, la idea. No, tampoc és que vagin els nens a netejar-ho, però que... Si no, aniran amb el cubell i la gallina netejant les caquetes. Es preocupen per la conservació històrica, cultural d'aquest monument, cosa que és un projecte maco, no? Un tipus de monument o són uns monuments ja marcats? N'hi ha quatre. Ah, n'hi ha quatre, estan marcats. Sí, un és el jaciment de Can Sen Romà, l'altre és el tramvia, l'altre són... ara no me'n recordo. Ves. No és igual, hi ha quatre monuments. El tramvia, el jaciment de Sant Romà i dos monuments més. Sí. Ja està, són quatre. Són quatre. Són quatre. Perquè són quatre classes que van... Perdoni, els safrejos de la Riera. Sí, aquest era el tercer. I ara el quart... I el quart no se sap. Posem els nostres oïdors a prova. Bé. Abans teníem el YouTube que anava molt bé, o el Google, però no... Bé, és igual. N'hi ha quatre monuments. N'hi ha quatre monuments que com que comença l'any que ve... N'hem fet tres, ja tenim el safreig, el tramvia... Tres, en tenim. Tres de quatre. No està mal, eh? No està malament, no està malament. És una informació que vostè... A més d'informació, és un passatemps. Adivini vostè quin és el quart monument. Sí. A veure si algú està atent a les notícies. A veure si algú està atent. Més que jo mateixa. Veus? Si és que és qüestió de posar-s'hi, si és qüestió de posar-s'hi. Ara farem la campanya Adopta un locutor. També. Se l'enduran a casa. Sí, així menjarem cada dia. Està bé. Què més tenim? Doncs tenim l'eia de l'alcalde, com li diuen col·loquialment els avis. Ai, quin susto diu. Em pensava que anava a dir, tenim la paella pel mànec. Anava a dir, espera, espera. No. Això va néixer a l'anterior legislatura, una iniciativa doncs, de Ferran Vallespinós. Bueno, va ser dels avis que li van demanar a l'alcalde que volien una paella i finalment l'anterior alcalde va acceptar fer un dia de paella, la paella que feia una paella. Paella de marisco, però... paella de carn, mar i muntanya, mixta, mar i muntanya. Mixta. I què la fa l'alcalde? Abans la feia l'alcalde, aquest any el relleu de govern han agafat el Nolis, l'Enric Nolis, que és el tinent d'alcalde. Yeah. Que s'ha cuinat més, no? Sembla que ha sigut ell qui l'ha cuinat, sí. Ah, molt bé. I on es fa això? Això es fa a la sala del Benis. A la sala també, la paella? Sí, sí, sí. No, la paella es fa fora, és al pati del casal. I tota la festa dins. Tota la festa dins, també. Tota la menjada, vull dir. Sí. Ah, molt bé. I s'ho passen molt bé els avis. Sí, sí, es fa un dia especial per als avis o es colleixen així un dia voleu? Es colleixen un dia que va bé, sí, tampoc. Tenen un dia... No, però no és el dia... Aquestes èpoques, quan surt la soleina... Caloreta, i no fan esferificacions d'escalamars. No? Ni posen productes d'aquests que ni productes de glicerina. Maria, sí. Ell també els posa. Qui sap, Bueno, ell també els posa. Però, i diu, els estic deixant. Com el que deixa la beguda o el deixa... Ara ho estic deixant. En fi, cosa aquella. Estàs deixant escalamars? No. El senyor Santa Maria li van treure unes receptes en la qual també posava no sé què. Diu, sí, però és que ara ho estic deixant. Com el que deixa, jo què sé, la beguda, o el que deixa de fumar... Bé, aquest senyor deixa... havia de treure un llibre i s'ho ha muntat, s'ho ha sabut fer a venir. Vendre'l ja el vendrà, ja. Sí, tot sí, el que sí. Estigui ara, interessat en... Té 180 cuiners en contra, que dius és com per anar amb l'autopista en contradirecció. Que com se li doni de baixa un del restaurant ja no troba ningú. Exacte. Ja no, aquest no trobarà ningú. Bueno, pues és una paella normal la que ha fet el senyor Nolis. Una paella normal, sí. Amb el seu peix, segons els avis, jo no la vaig tastar. Estava bona. Ah, bueno, doncs ja està. És molt complicat, fer la paella, perquè ha de sortir al seu punt. Home, exacte. Tampoc li tirem masses flors. És que com que és una cosa que és l'únic plat que fan els homes... Ah, sí? Sí, normalment els marits... Ja estem generalitzant, fan pregunto. Fan la paella. Llavors se li otorga massa importància, considero. Ah, no, jo... A veure, el meu avi... Això no ho tenia entès, perquè penso que la paella és molt complicada. No, el meu avi feia paella. El que passa és que la meva àvia s'escandalitzava perquè deien, deixa la cuina, ha fet una merda. Però dius, a veure, perquè clar, agafava coses, li deixava tota bruta i fet la paella. I la senyora es passava... I el resta, jo faig la paella, vosaltres feu el segon plat. Clar. Això. Ara, no generalitzi que hi ha gent que cuina. Sí, el senyor Soler cuina bé. Sí, faig la paella, també. No tinc el gust. Fa esferificacions. El senyor Soler també fa esferificacions. No, jo faig cosa normaleta. No compliquem la vida. Ah, o sigui, les manduquilles aquelles que em va fer aquell dia, que eren esferificacions. Exacte, sí. Però ja està. De pollastre. Bueno, pues, esferificació de pollastre fa el senyor Soler. No, manduquilles no he fet mai. Que no he fet mai, manduquilles? No. És molt maco. Què més tenim? La bola. Tenim el meu videoclip en tres dimensions. A Europa i el segon en tot el món. Caramba, de què? Pastora. Ah. És que no, és que el caïm, quan s'hi posa... El caïm, quan s'hi posa... S'hi posa, eh? Posa. Ha sortit el pare, aquest noi. Té idees... revolucionàries, sí, sí, sí. Com ha de ser. En aquest cas, no és que ell ho porti directament, sinó que és una empresa, una productora qui fa aquest videoclip, però bueno, han escollit Pastora, en aquest cas, per fer-ho. No és que ell faci el 3D, perquè suposo que la tècnica no la té, però ells tampoc. Actuen. Ells són els que surten al videoclip. Els que actuen, clar, vull dir. Però que no pensem el sistema que... de 3D ho deu fer l'empresa, no? Exacte. El que passa que com Pastora... Com que ells es dediquen a la imatge, també, perquè ja. Fan... Ah. Però en aquest cas no... En aquest cas no... Però alguna idea hauran donat. Segur. Que segur és que Pastora n'hi ha una que canta, un dels Riba, que toca la guitarra, i l'altre es dedica a fer coses sí. A la pantalla. Sí, el 3D. I... Sí, fa unes coses de colors i de més. I... Sí. No toca... És una cosa que ara s'està extenent molt i que es veu molt normal, però que en el seu moment, quan ell va ho van treure, era revolucionari. Sí, ara... Ja havia començat amb el pare, aquest noi. Aquell noi ja li feia coses amb el pare. Sí, és que bueno, li feia família... coses, refereixo coses així... Manuals. Sí, manuals i gràfiques al darrere amb una pantalla mentre el pare tocava la guitarra. I cantava. I cantava, descalç. Bueno. Cosa no sé que va tornar a fer a l'Observatori de les Arts. Sí, sempre toca descalç, celebrar, aquest home. Va sortir descalç per la sala Albéniz i amb una poma a la mà. I la poma per... perquè li agrada estar de peus a terra. Fixa't. Exacte, com la Sandy Shaw quan cantava Muñecas en la cuerda. Per exemple. I entre el públic també estava. Sí, sí, no va pujar a l'escenari, eh? Va tocar... És més íntim. A peu de... És més íntim. Del canó. Ai, el Pau Riba. Què més tenim, a part del Pastora en 3D? Tenim... Què? No, m'ha fet gràcia. Pastora en 3D. No és això. Sí, sí. És un resum ràpid. No sé, li ha ràpid. Fet gràcia ara imaginar-se doncs, el sobtat, Pau Riba en 3 dimensions. Sí, no, és que m'ha fet gràcia. Dius, és un element que utilitza Pastora, però Pastora en 3D ja està en 3D. Quan surten a l'escenari són en 3D. Estan vostè en i jo estem no. en 3D. Però vostè imaginis a l'IMAX poder veure un... Sí, el vídeo de Pastora. Sí. El vídeo de Pastora. Ha sigut que no he estat mai a l'IMAX. No he estat mai a l'IMAX. És allò que la pantalla se't posa a sobre, que sí, gairebé sembla que se't mengi. Que tingui al costat, sí. Diguéssim. Està molt bé. Està molt bé. Ara que... I Pastora, tenies por. A l'IMAX. No veig. No, jo tampoc, eh? Però potser a casa, amb les ulleres aquelles... Ah, aquí sí. Aquí ja seria una altra història. No me llame Dolor, ella llame Lola. Per exemple. Llama-me Lola, no me llame Dolor. Parlem, ha sigut el Dia Nacional de la Nutrició, aquest dimecres. Veus? Parlant de paelles. Veus? Ho saben. Aquest dimecres, ahir. Ens sabem referint ahir. Sí. No, jo vaig menjar normal, com cada dia. No, sí? No sabia que era la nutrició. Doncs sí, s'havia el Dia Nacional cosa especial? De la Nutrició. No fer dietes miraculoses, perquè aquest any la FESNAT li ha dedicat aquest dia a les dietes aquestes miraculoses, la de la lechuga... La de la cachofa, que feia la... cachofa, sí. Totes aquestes dietes són molt perilloses perquè el que fan és que si només t'alimentes d'una cosa, doncs al final et manquen moltes nutrients. Tens carències. Això vol dir que els vegetarians també ho fan malament. Home, els vegetarians han d'anar molt en compte amb aportar proteïnes al cos, per això mengen tofu i totes aquestes coses que... I per què no van a un dietista, pregunto? Això dic jo. Sí, sí. Pues si ho haguessin fet, haguéssim pogut anar avui a Duet Esports, on s'ha fet una xerrada amb el dietista d'allà, que és l'Àlex Pérez, molt bé. Sobre aquest tema. I a més, doncs, han fet proves de l'índex de massa corporal entre la gent que ha anat, han fet exercicis especials... Que senyor i jo perdríem, però és igual. Però la nostra corporal està desequilibrada. Ja ho han mirat, això? Sí, la tenim desequilibrada. Molta panxa i poc cap. És el que passa. Ja. Això és un problema. No, Soler? És el que tenim. És el que tenim. Quan arribes a certes edats, doncs és el que tens. Tiana no? Solidària. Tiana Solidària. Sembles un tentempié. Ja. Un tentempié, passem de tema. Perquè... Que hi ha Tiana Solidària. Tiana Solidària enviarà material escolar a la Xina. No. Això sembla un concurs, eh? Ara no me'n recordo on l'enviar. Com es deia? Sí. Nicaragua. Ah, Nicaragua. No em sortia el nom del país. Jo em pensava Nicaragua. Que era el país aquest que li han canviat el nom, el Mianam aquest que va tenir... Myanmar, no. Myanmar, això. Nicaragua. Com es deia abans? És que a mi em sonava més abans i ara no em sona cap dels dos. El Myanmar? Myanmar. Myanmar sembla un... Sí. Un complex hoteler, no. Eh? Birmania. Birmania. Sí, el demonio de Birmania, que era un dibuix... De Tasmània. De Tasmània, bueno, és igual. Bueno, més o menys, és igual. Sí. Segueix. Escolti'm, el demonio de Tasmània existeix. Sí. I diu que està en període d'extinció. Ah, no va de conya, eh? Que n'en queda, no sé si són 10 o 15 exemplars només. I que està en període d'extinció. Ara no em posaré a plorar. Pues plori, plori, escolti'm. És que... Vé a recollir material escolar i ho envien per vaixell. Per la gent d'allà de Nicaragua. Sí, aprofiten el barco aquest que porta aigua de Tarragona cap aquí. Aprofitant arriba aquí, descarrega l'aigua, li carrega el material i cap allà dalt. Aprofiten un barco que els hi han deixat un raconet per poder posar les seves, el seu material. És a dir, que sí que, I per sí què m'envien amb avion? Perquè és més car. Home, suposo que si els hi han deixat un trosset de vaixell... Ja. Escolta, vostè va a l'exèrcit espanyol. Diu, Chacón, hem d'enviar això cap allà. La Chacón està fora de joc ara. La Chacón se'n va al Ministeri de Madrid per poder treballar malgrat estigui de baixa. Ja, i s'endú el nen. S'endú el nen i el marit. El Miquelet. El Miguel i el Miquelet. Què més tenim a part del vaixell que se'n va cap a Nicaragua carregat de coses solidàries? Tenim, aquesta setmana ha fet un any de les eleccions municipals. Sí, és veritat. Ja fa un any. Fa un any, ja, 27 de març. Passa el temps. Passa el temps, eh? Passa el temps volant. I hem fet una mica, avui està sortint la valoració dels diferents grups polítics. I com està la puntuació? El govern valora positivament, l'oposició negativament. És raro, eh? No passa mai, això. El dia que l'oposició i el govern valorin igual, serà un miracle en aquest país. Però és que és normal, és normal. Què vol? Què hem de dir del Barça i del Madrid? Escolta'm, i el dia que l'oposició digui que el govern no ha fet bé i el govern digui pues no, ho hem fet malament, doncs aquell dia diu, mira, jo plego i no entenc res, ja. Llavors es truca, diu, és Sant Boi, sisplau. Bueno, necessito un psiquiatre. Doni'ls-hi temps que ja arribarem a això, també. Necessito un psiquiatre. O sigui, que la valoració ja està feta. Sí, el govern, què diu? Que són de molt seva bons. Part? Doncs que han portat a terme diverses actuacions destacables en cultura, societat, sí, etcètera. Aparcaments. A mobilitat, també, van destacar. Exacte, sí. El disco de... El disco que, va bé, que és molt ridícul, és molt lleig. També... No l'he vist, no l'he vist, perquè li han donat en vostè i ràpidament ha anat a complir el seu de la ciutadà. Que hi havia un cotxe denunciat, ja, eh? Ja? Uf! Carambes. Qui no corre bola. Això és vol dir si t'empeles. Vol dir? Això ho allugerà el trànsit. Sí, sí, que s'allugera. Que la gent no es quedi molta estona allà adormida, endormiscada allà al pàrquing a mà. Sí, sí. Sí, bueno. Ja li diré jo. Bé. Tan mal pensat el senyor Soler. I l'oposició, quins defectes ha tret? L'oposició diu que no, que no han fet gaire cosa, i critica, per exemple, els termes de finançament, que ja n'hem parlat alguna vegada aquí, també critica la manera de fer del govern, que diuen que no ha tingut en compte l'oposició. Ja. També critiquen diverses coses, que s'està fent una remodelació de l'Ajuntament, però que a la pràctica no es veu compensat amb altres coses. Quan diu oposició, refereix al Partit Socialista i Esquerra Republicana o només al Partit Socialista? No, Esquerra... Amb els dos. Sí, cadascun. Bé. Per exemple, Esquerra matitza en cultura, que amb ells sempre han estat molt lligats a la cultura, perquè en el darrer... Com saben, en el darrer govern, on estava Esquerra Republicana, també junt amb el Partit Socialista, ells tenien la regidoria de cultura. I joventut. I joventut. De la cultura, que hi havia la Maria de Gadoraire, doncs hi estaven molt vinculats. Ara diu, doncs, Esquerra diu que no estan gaire contents amb el que s'està portant a terme amb cultura, a banda de... Deien que s'havia fet l'observatori, però que amb altres coses potser no s'havia avançat gaire. I, per exemple, el PSC doncs, destaca aquests termes de finançament, del demanial... Discussions que ja s'han anat veient al llarg de la legislatura i dels plens. I les posicions i els plens. O sigui que res, en realitat, res no. No hi ha res de nou. No sorprès. La valoració de cadascun d'ells. És el que havia de ser. I aquí, com sempre, aquesta emissora al peu del canó, donem la informació pertinent. Al cap d'un any, pam, resumen. Patapam, oi? Com toca. Hem fet patapam, resumen. Hi ha alguna coseta més? Doncs parlem del Partit Popular, perquè... Parlem-ne. Aquí també hi ha Partit Popular, tot i que no estigui al govern. Però aquí no es deuen barallar com es barallen a Madrid, no? O sí? No es barallen, però també han de prendre decisions. En aquest cas, quan es faci el congrés del mes vinent per triar Rajoy o una altra opció, cada federació, cada va per comarques, però estan partides també les comarques. En aquest cas és Maresme Sud. Han d'escollir representants perquè vagin al Congrés a votar i dir qui volen. El Congrés català, diguéssim. Sí, I del Congrés Català sortiran els que aniran a Madrid. A Madrid. Però no sé si el senyor Rajoy tindrà oposició perquè s'havia de presentar. El senyor Camps ja li ha dit, doncs va ser que no, xiquet. Ui, d'aquí al Congrés encara poden passar moltes coses. No te dono el més suport. I el senyor Cereza anirà a Madrid, no? Ah, i el Cirera. Cirera. El senyor Cirera. El senyor Cirera, sí, home. I el senyor García Albiol. També. Que, home, és un pes pesant dintre del PP de la comarca. Ah, sí? Però és que pensava vostè, el largo... És molt largo. I con brazo largo. És molt largo, sí. A nivell català, aquí Tiana es recolza en Ebrera, pel que sembla. Ah, sí? Sí. I a... Més que el Cirera? Sí. Mm-hmm. I el Cirera és per Rajoy, eh? I pel que fa l'Estat, de moment, diuen, només hi ha Rajoy, per tant, no tenim altra opció, però que estan desitjant doncs, que es presenti alguna altra opció per poder valorar. Clar. I si només es presenta el Rajoy? Jo em vaig a l'Aznar, eh? Sí. Jo em vaig a l'Aznar. L'Aznar no, però el braç de l'Aznar és llarg. Sí? Sí. I pot impulsar la seva senyora, l'Ampolleta, o pot impulsar la senyora Aguirre. De totes maneres... L'Aguirre s'ha significat massa per mi, eh? De totes maneres, quelcom passa... M'ha quedat bé això del quelcom. Mm-hmm. Perquè amb el judici del senyor Los Santos contra el senyor Gallardón a Madrid... Tant l'Aguirre com el senyor Cebes no li van donar suport amb el senyor Los Santos, sinó que van donar suport amb el Gallardón. Dius, alguna cosa, quelcom passa. Mira què li dic. Home, és que... Bueno, quelcom passa. Parlem de Tiana, perquè... El Maricón Plejines, dius, vas dient Maricón Plejines, perquè ets bons de Déu, i després et cau el que et cau. Bueno, acabem ja, si us sembla, aquest repàs Maricón Plejines, de notícies. Sí, perquè ens hem embolicat del PP d'aquí. Parla del PP, ens encenem. Sí. Vostè li parla del PP i s'encén. Deixem el PP davant de la política. Ja està. A PP Arcado. I fem una crida, perquè el centre de dia de Tiana, que com saben està en el mateix local que la llar d'avis, doncs busca una persona que pugui substituir els seus treballadors a l'estiu. Aquesta persona què fa? Doncs acompanya els avis... Que necessitarem nosaltres d'aquí a poc. Llavors, diuen és que no trobem ningú que pugui substituir, fem una crida a través de la ràdio, una persona que el perfil que ha de tenir, cap edat en concret, no necessita estudis, sinó tenir una mica de sentit comú i saber cuidar una persona gran. Ha de viure aquí a Tiana? Ells prefereixen que siguin de Tiana, perquè sempre diuen que prefereixen tenir algú de Tiana. Que així coneix millor el poble. Que conegui el poble i que a més, diuen, ja que hem de pagar algú, doncs, si se es... pot aprofitar algú de Tiana, doncs millor. Millor que millor. Així, doncs, si algú està interessat, pues ja ho sap. Que s'apropi al centre de dia d'aquí de Tiana. I he escoltat això per la ràdio, com ho tenim? Com ho tenim? Què puc fer? I llavors allà li diran el què. I per entrenar-se faran com el becari, el posant en el nostre programa i ens acompanyaran fins al cotxe, del cotxe aquí, per anar-se entrenant, perquè nosaltres ja som avis. Ells busquen bastant urgentment aquesta persona perquè diuen que perillen les vacances dels treballadors, clar, que si no troben ningú... Clar. És un problema. Ja, i els avis no es poden quedar sols, també els dic ara. Els avis han de tenir algú que els acompanyin en la fisioteràpia. Naturalment. Necessitem companyia, els avis. I què necessiten, una sola persona o diverses? Una. Una només? Una. O sigui que... Bueno. Suposo que ho tindran fàcil. Sí, home, sí. Una persona sortirà, home. Això està. I si no enviem el becari, tu, que fotia hores extres. Però això el tenim aquí. Ja. Això, tio. I ara que ja ha aprovat? Ara que ja ha aprovat, que va treure d'això, escolti'm. Ja. Ara pot entrar a Benestar Social a fer un curset de Benestar Social. Escolti'm. Sí. Cuidar avis, escolti'm. Iaio, cap aquí, vinga. Ja, te fas unes quantes pràctiques, un parell de setmanes amb nosaltres, pujant-se i baixant-se per l'escala i ja està. Abraços. Sí, això ja ho home, clar, fent. Evidentment, no voldrà pas que pugi jo a l'escala. Quina diferència hi hauria entre anar al centre de dia a estar amb gent gran o estar avui amb vostès? Home, doncs, aquí es tornaria més boig. Doncs de moment jo, quan vaig al lavabo, encara vaig sol. I potser amb el centre de dia li dirien... Però això no és una garantia que avui pugui anar sol, no vol dir que la setmana vinent ho pugui fer. Vinent ho pugui fer, evidentment. Per tant... Mai se sap. No vagi deixant els becaris, que potser li fan falta la setmana vinent. Tens tota la raó. Raül, acompanya'm, sisplau, que vaig al lavabo. Sí. Obrim la porta. I no aguantim el bastó. El bastó. Obrim la bragueta i ja no parlem més. El barret? Ai, no ha portat barret avui? Sí, senyor, que he portat. Avui el barret de palla. Sona malament. No m'he fixat jo. Està penjat allà fora. Ah, no m'he fixat. Veu, s'ha convertit en una eina tan habitual en mi el barret, com si fos el Tomeu Penya, que porto el barret i la gent ja no saben si ho porto o no ho porto. Clar. Giris, donis la bossa. Porta bigot i l'avi? I no porta barba. Tota la vida. Home, això no és una pregunta per mi. A veure, però és això que el bigoti... Mira, des de l'any 84 que aquest senyor i jo som socis. I m'ha vist sempre amb barba. No em coneix sense barba. No, perdoni. Jo l'he vist sense barba. Ah, sí, és veritat, amb bigot. A l'any de desgràcia. L'any de desgràcia. Un dels que vam tenir de desgràcia. Em vaig afaitar la barba, vaig estar 15 dies sense barba. Però va fer suspensió de pagaments al papus, sí. Va passar de tot. No expliquem les nostres aventures per antena, que no... És l'horari de la Sira, que ja s'ha acabat. Sí, sí, sí, acabarem plorant. Ja està, ja els deixo. Gràcies. Acabarem plorant. Els deixo continuar amb el vostre programa. Veu com som avis i expliquem patalletes. Podem posar l'aire? I tant, perquè ara. Suar com gràcies, una gràcies. I estic suant jo, fa estona que estic suant. Pues a veure, dic, no que m'hagi posat l'aire. Ara que ja tenim la càrrega d'aire de gas posat, sota més qüestió de gas. S'ha d'estalviar aire condicionat només quan és necessari. Ara és necessari. Només quan és necessari. M'està suant el que no està escrit. Vale. En fi, fins aquí. Ens veiem la setmana que ve. Sira Robles, ens veiem la setmana que ve. Prueba surcar ríos a luchar por ellos, a sentirte arcilla. Y caña de ribera, laurel, lingota que espejea, y errar cometa vegetal sin hilos. Prueba surcar ríos aunque el agua solo llegue a tus rodillas o te cubra y esté fría. Verás que hay más que la corona de espinas bajo la que te resguardas. Verás que hay más. Verás que el mundo gira más. Por esto no estés triste, amor. Por eso no estés triste. Por eso no estés triste, amor. No estés triste. Antes que la tristeza se suela de zapato, humilde y camino, o letra de abecedario, ser látigo y restallar, a la modorra los sentimientos, ladera para que resbalen las penas. Sentir que reverdeces, que creces en la entrega, tropel, caudal de mieles turbias, barquito liberado a la corriente. Prueba surcar ríos, aunque sean ramblas de cantos, si consigues alejarte de ti misma, verás que hay más que esos rosarios de lamentos bajo los que te marchitas. Verás que hay más, verás que el mundo gira más. Por eso no estés triste, amor, por eso no estés triste. Por eso no estés triste, amor, no estés triste. En compañía, lara, lara, en compañía. Són les 7:47 de la tarda i ja saben que aquesta sintonia identifica el senyor Llucià Garigot. Aquesta setmana el senyor Garigot em va trucar, hauria de ser dimarts, i em va dir allò tan maco de què, nen, què fem, tal, qual, no sé quant, xa, me'n vaig a Eivissa. Dius, a Eivissa? Sí. I jo vaig pensar, això és que l'han posat a la presó i m'ho dissimula dient que se'n va a Ibiza. Diu, no, la secció no la podré fer perquè no sé què i tal. I l'hem localitzat. Jo no sé si està a Ibiza, suposo que sí. Bona tarda, senyor Garigot. Bona tarda, com esteu? És veritat que està a Ibiza, senyor Garigot? Una puntualització, només una puntualització. Puntualitzi. Són les 6:47 per mi. Bueno, són les 6:48. A Ibiza deu anar un minut endarrere. A les Canàries va una hora, a Ibiza va un minut. 6:48, sí, ja sabeu que aquí sempre és una hora menys. No, un minut o menys aquí en la península. Ah, vale, està bé, molt bé. És veritat que està a Ibiza? Sí, concretament estic ara mateix a Sant Antoni de Portmany. No sé si heu estat mai. No, no hi he estat mai a Ibiza. Sol? Ah, sí. Però no, havia, no anava amb l'Incerso? Bueno, escolta, aquí hi ha una seu de l'Incerso, que ja tenia jo, ja coneixia d'altres excursions que havia fet. Mm. I llavors aquí pues, he contactat directament amb la gent de l'Incerso d'aquí, els he vingut a veure. Ah. Però el viatge l'he fet sol jo. De fet sol? I com és que l'he agafat per anar-se'n a Ibiza? A qui deu peles, vostè? Bueno, jo he pensat, mira, escolta'm, vull dir, quan si vens aquí a l'estiu, vull dir, hi ha massa gent i llavors, vull dir, el que és el públic, pues, que a mi m'interessa, pues, està més difuminat, no? Mm. En canvi, ara, pues, bueno, ja hi ha bon temps. Mm. I, pues, bueno, et trobes moltes senyores aquestes, pues, divorciades o viudes aquestes estrangeres, quan t'hi fico 60 anys, que és el meu target, sí. Llavors, a la meva edat, 83, ja no m'agraden, a mi m'agraden. No, ja. Clar. Vostè li agraden joves. Bueno, pues, com que, pues, bueno, aquesta època, pues, la gent encara està treballant i llavors ja no pot venir a fer... Això són excuses. Llavors, pues, bueno, que només hi ha aquestes senyores i llavors ja, pues, tinc l'objectiu o lo tengo más al descubierto, m'entens el que et vull dir o no? Sí. Escolti'm una cosa, senyor Garigot, a l'Open Down sí. Encara va aquí? És l'Open Down el que estava per aquí? Quina discoteca tenia aquí? Aquí a Ibiza hi havia una discoteca, aquestes molt famoses. Sí. Eh? Sí, bueno, aquí hi ha el Marias. Ah, el Patxà Ibiza, m'estan dient. Ah, això mateix. El Patxà Ibiza funciona sí. O no? A l'hivern. Però no, ell no va, home, que és molt gran. Aquesta setmana ja han obert, precisament aquesta setmana començava la temporada. El que passa és que aquestes senyores pues, no hi van al Patxà, perquè a mi, saps? Aquestes senyores van al cafè de les tardes, el cafè Montesol, que és un cafè molt típic d'Ibiza ciutat. Ah, carai. I sí. Llavors allà pues, van a fer el seu cafè a la tarda, i llavors pues, bueno, pues, vas allà, et fumes un caliquenyo en plan Humphrey Bogart a la barra, això és el que et vull dir, t'hi sí. Poses una mica. Trepitjant fort, anat, no? Ha anat ben vestit o ha anat amb la boina a la samarreta? No, home, això s'ha d'anar a boina, aquí fot un sol, tu, que si no et fots un sombrero ja hi ha crema el sol. De fet, anat... depèn del sol al matí i ja se m'està arrencant la pell a tira, ja. Que ha anat amb la samarreta del Júpiter, no, aquesta setmana? Hòstia, calla, no em parli del Júpiter, Ricardo, que estic molt preocupat de la família. Mm. Perquè, escolta'm, el cosí meu en Botero no apareix encara des del diumenge. Sí. És que el Soler no ho sap, això. El seu cosí en Botero va deixar una carta amb un notari després de veure el partit que va jugar el Júpiter contra el Catllà. I va deixar una carta amb un notari dient que bueno, de moment desapareixia i s'anava a un lloc que jugaven a la ruleta russa. Ah, sí? I clar, no l'han trobat encara. Home, tampoc no s'han de prendre les coses així. Miri, nosaltres baixem a segona, m'han dit. Sí, el Júpiter baixa. A baix. El Júpiter baixa, no, senyor Garigot? El Júpiter baixa primer regional, sí. Bueno. Però encara n'hi ha equips per sota, no? Sí, hi ha segona regional i tercera regional. Encara queda... El fons encara és més fons per vosaltres, encara queda marge. O sigui, han baixat tocant els nassos, no? Jo vaig anar al partit, Ricardo, i et puc dir que el Júpiter va fer un partidàs. Sí, no? Vull dir, jo no sé, com que no jugaven res, jo no sé si estaven primats o què, però van fotre el partit de la seva vida. I en canvi, nosaltres ens van vapulear. Els hi van fumbrar la seva il·lusió per l'aire. Miri què li dic, em sembla que els jugadors de Júpiter aniran de vacances una setmana a Martorell. No sé per què. Home, em posa Martorell, precisament. Em sembla que els jugadors de Júpiter igual van una setmana de vacances a Martorell, amb tots els gastos pagats. Sí. Exacte, no t'estranyi, no t'estranyi. Però sí que, bueno, no crec perquè els diuen haver fet un altre puesto, perquè clar, si a mi em diuen una setmana a Martorell, quasi que perds, no per no guanyar. Exacte. Ara una setmana a Ibiza... Ah, això mateix, això, veus? Això ja t'hi mateix. Això estaria bé, no? Ves que no n'en vegui algun per aquí. Exacte, sí, doncs mira, com en trobi algun per aquí, me'n recargo, per més que una bona persona que sigui jo me'l carrego, Bueno, comportis. Hombre, si són coses que passen amb el futbol, amb el món de l'esport. I el seu cosí no se sap res, no, encara? No se'n sap res. Vull dir, tampoc han trobat el cadàver, que això també és bo, perquè normalment, vull dir, quan passen aquestes coses sempre apareix al cap de 2 o 3 dies un sac xurant al port de Tarragona. I si no ha xurat el sac vol dir que la pedra era molt, pesava molt, o el tio deu estar por ahí, encara per ahí no la despeta, no sé. Farem notícies. Sí, sí, sí. És que jo me l'imagino amb ampolles d'absenta, per oblidar la desgràcia. No és estrany que estigui borratxo per algun punt de per allà al tarragonès, que ell és a Tarragona. Escolti'm, que per altra banda, a veure, jo és per animar amb el seu cosí de vostè. El Catllà, un equip que, com aquell qui diu, va acabar de pujar, queda el tercer empatat a punts amb el segon. Escolti'm, tampoc no és fet amb mal paper, eh? Potser encara fa més ràbia, perquè clar, si quedes segon empatat de punts i no jugues la promoció pel Dora Veràs, quasi millor que quedis a 10 punts ja, saps? Perquè vaig fer la idea uns mesos abans. Perquè a mi, clar, si quedes empatat de punts, dius, me cago en Judes i vull per pel gol del garatge, pel gol garatge. I això encara fa més mal, fa més ràbia. Sí, però l'any... Però la temporada que ve, això ja ho veig jo la temporada que ve, eh? Bueno, home, a veure si és veritat, tu. I parlant d'una altra cosa, senyor Garigot, el senyor Casquete, al final, s'ha quedat com a futur president, no?, del Badalona? Hombre, sí, home, us pensàveu. No, jo no em pensava res. Eh? Hombre, Casquete sempre fa el mateix, sempre diu que marxa perquè la gent li vagi al darrere. No t'hi vagis, Fermín, no t'hi vagis. I al final, doncs, no s'hi va. No s'hi va. Li agrada jugar amb l'ambigüitat i és millor un Fermín Casquete que no aquell que es volia presentar un que... Jo que anava demanant signatures per presentar-se i en lloc de demanar d'ensenyar el seu programa electoral anava repartint sacs de cafè, que ell prové del negoci que fa temps. Sí. Ja ho sap, hòstia. Yo le agradezco mucho que me regale un café, pero esto no quiere decir, o sea, a mí, ¿qué información me está dando para que le vote? O sea, ¿me va a estar regalando café siempre o qué? Porque esto no es coherente. A ver, ¿qué propone usted? No propongo nada. Toma, ta taza de café. Claro, eso no es plan. Claro. O sea, si vols ser president del Badalona, has de fer algo més, no? I has de regalar café amb gotes de ron, que vostès són molt del ron. No? Exacte. Vull dir, clar, si vols que la gent et voti, vull dir, la gent hem de ser el perquè, no? No només perquè vagi regalant sobrets de cafè, vull dir, no sé. I una altra cosa que he llegit, jo no sé si és veritat o si vostè ho sap, que diu que el Badalona jugarà al camp de l'Europa. Sí, espera, si aquí en una església ens sona les campanes. Ja ho sentim. Deu ser missa de 8 i això, eh? Ja el criden. Són les misses, són les campanes de missa. Clar. Sí. D'això de l'Europa, què sap vostè? Ara entro. Perquè tothom m'està esperant. Sí. Doncs matem-ho. Vaig estar llegint això, que com que el camp aquest de l'Avinguda Navarra està xungo, anirien al camp de l'Europa a jugar, i que volen pujar a segona A. A l'Europa hem d'anar a jugar. Ah, no ho sé, això ho vaig llegir no sé on. Que com que el camp aquest de l'Avinguda Navarra estava xungo, de moment jugarien al camp de l'Europa. On ho has llegit, això? No me'n recordo ara el mitjà de comunicació, però ja li comentaré quan d'això. Ja li enviaré un mail. Jo em sembla que juguen el diumenge al camp de l'Europa, però és la Copa Catalunya, no és. Igual ho vaig llegir-ho malament. Em sembla, vamos, no sé, per jugar al camp de l'Europa, per jugar al camp de l'Europa, prefereixo desaparèixer. No, pot anar a jugar al camp del Júpiter, que és un... No hi hem d'anar a fotre res al camp de l'Europa, només que guanyar els 3 punts quan toqui, prou. Escolti'm, tampoc no fa falta... No fa falta que sigui així, eh? Un camp de futbol platja. Abans jugàvem un camp de futbol platja, un camp de futbol sala, que el camp de l'Europa. A més, amb aquesta gent de l'Europa, sabeu que ens cobraria 12.000 euros per partit, segur que ells anirien allà a estirar. Escolti'm una cosa. La gent de l'Europa no rebaixa tant els preus, eh? Cobra més, eh? Què es pensava vostè, clar? Què es pensa, que nosaltres anem baratos de preus o què? O si no, ens faríem firmar un document conforme reconeixessin que ens hem copiat la samarreta. Això sí. I se l'han copiat. No ens baixarem els pantalons. I se l'han copiat. Senyor Garigot... Requeixem que és mentida, això. Bé, ja ho tornem a discutir un altre dia, sempre anem a parar allà mateix. Senyor Garigot, sí. Ho hem deixat aquí, que ja ens està entrant la música per sota i estem ja arribant a les 8, el deixem anar a missa. Sí, ja s'ha acabat. Sí, escolti'm. Ja s'ha acabat, això, ara que començava a entrar amb calor, jo. Escolti, que portem un quart d'hora aquí de Dale que te pego, eh? Amb perdó de l'expressió. Bueno. I a més vostè ha d'anar a missa, eh? Que ja li han tocat les campanes. Això ha sonat malament, senyor Soler, que li han tocat les campanes amb el senyor Garigot. Les he sentides, eh? Han tocat les campanes de l'església, no li han tocat les campanes al senyor Garigot. Bueno, han tocat les campanes de l'església per ell, perquè anés, per avisar-lo. Per tant, li han tocat les campanes. Exacte. Senyor Garigot, la setmana vinent el tindrem per aquí? Això, i tant, la setmana que ve estarem per aquí, hòstia. Per aquí em refereixo, almenys, a un lloc localitzable de la Catalunya. Mm? Home, jo sempre porto un mòbil a sobre, sempre. Així m'agrada. Està ben fet. Tu em pots trucar a l'hora que vulguis. Sempre que jo estigui despert, el meu mòbil està despert. Ara, jo quan dormo, el mòbil dorm amb mi. Això ja també ho dic ara, però si em vols trucar a les 3 del matí, vull dir que sàpigues que no... O sigui, que si algun dia m'agafa una xutxó, no puc comptar amb vostè mitjanit. No, home, perquè ronca el mòbil. Agafa la xutxona a les 5 de la tarda. Clar. M'ho programaré. Ara que ho diu, m'ho apuntaré a l'agenda. A xutxon, 5 de la tarda, a xutxon. Eh? Quan tu veus que et puja, dius, no, espera't un par d'horites màstiques cada dia i ja està. Exacte. Ja està. Senyor Garigot, ho hem de deixar-ho aquí. Ens veurem la... Bueno, ens parlarem la setmana vinent. D'acord? Ja, hòstia, no se'n parli més. Que tingui bon viatge de tornada. Endavant les atxes. Ricardo, gràcies. Que vagi bé. Adéu. Adéu-siau. Bé, senyors i senyors, i amb això ja posem punt i final amb aquesta nova edició d'En Companyia, el programa 225. Han sintonitzat vostès el 107.2 de la freqüència modulada i, com sempre els dic, gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa perquè vostès estiguin aquí escoltant-nos.